w super cenach. W piątek i sobotę z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Browarnia Lidla. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 13 czerwca, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Setki rakiet lecą w stronę Izraela, to odpowiedź Iranu na uderzenie w cele w Natanz. Inflacja w maju na 4, to poniżej prognoz, ale Polacy skarżą się, że wzrost cen widać po chudszym portfelu. Poznań to w ten weekend Królestwo Fantastyki, w mieście trwa festiwal Pyrkon. Iran odpowiada na ataki Izraela. Ze strony irańskiej lecą setki rakiet balistycznych, donosi Teheran. Wcześniej o rakietach informowała strona izraelska. Wybuchy było słychać m.in. nad Tel Awiwem i Jerozolimą. Atak przerwał też wystąpienie rzecznika izraelskiej armii, który w telewizji podsumował uderzenie na cele w Iranie. Łącznie zaatakowaliśmy ponad 200 celów w Iranie. Ataków będzie więcej. Wyeliminowaliśmy przedstawicieli irańskiej generalicji i trafiliśmy w obiekty nuklearne, w tym największy zakład wzbogacania uranu w Natanz. To tam Iran chciał stworzyć broń atomową. Reżim otwarcie mówił o chęci wyeliminowania Izraela. Nie będziemy na to bezczynnie czekać. Mówił rzecznik izraelskiego wojska Efi Defrin. Chwilę później przerwał wywiad i udał się do schronu. W obawie przed odpowiedzią Iranu, Izrael postawił rezerwistów w stan gotowości i zamknął swoje przedstawicielstwa dyplomatyczne na całym świecie. Wybuch gazu w bloku w Bytomiu przy ulicy Felińskiego. Ranni zostali dwaj mężczyźni. Na miejsce wezwano lotnicze pogotowie ratunkowe. Teraz strażacy dogaszają i sprawdzają budynek. Mieszkańcy sąsiednich mieszkań zostali ewakuowani. Przyczyny wybuchu będą ustalane. Na razie nie wiadomo, czy mieszkańcy będą mogli wrócić do swoich domów. Ceny biją Polaków po kieszeniach. W maju inflacja co prawda była niżej niż prognozowano, na poziomie 4%, ale to słabe hamowanie. Inaczej też ceny wyglądają, kiedy spojrzy się na konkretne kategorie. Na przykład jedzenie podrożało niemal 5,5%, a to widać w portfelu. Moja sytuacja finansowa jest dość dobra, więc jest to mniejsze zmartwienie. Natomiast jeżeli popatrzę na szerszą rodzinę, zwłaszcza w mniejszych miastach, to przykładają właściwie uwagę do każdego najmniejszego zakupu. Kiedyś się za 50 zł można było zrobić naprawdę całą siatkę zakupów, a teraz za 50 zł które można 4 rzeczy kupić. Nie jestem w stanie powiedzieć, co tak bardzo zdrożało, nie? Ale na pewno, bo widzę po ilości zakupów, po ilości wydawanych pieniędzy na artykuły spożywcze. Porównuję ceny produktów. Przykładowo, nie wiem, jeśli coś jest w wielopakach, to sprawdzam, jaka jest cena jednostkowa. Wydaje mi się, że zwracam na to większą uwagę niż kiedyś. Pytanie, na ile to wynika rzeczywiście z inflacji, a na ile też z jakiegoś wzrostu wiedzy. A żywność oraz napoje to 1/4 tak zwanego koszyka inflacyjnego. Miłośnicy fantastyki w ten weekend na pewno będą w Poznaniu. W południe otwarto tam Pyrkon, największy tego typu festiwal w Polsce. Kolejka osób chcących jak najszybciej przenieść się do świata magii i fantazy ustawiła się już sporo wcześniej. Był tam też Maciej Szefer. Uczestników festiwalu Pyrkon przyciąga do Poznania nie tylko magiczna atmosfera, ale i program wydarzenia. Wśród prawie 300 zaproszonych gości można wymienić aktorkę z serii filmów o Harrym Potterze czy znanego z roli Wiedźmina Michała Żebrowskiego. Uczestników kuszą też koncerty, ale zgodnie przyznają, że najważniejszy jest klimat samego konwentu. I odcięcie od codzienności, ale też różnorodność. To jest praktycznie jak wejście do innego świata w sumie. Wszyscy są tacy otwarci, można normalnie pogadać. Wielu uczestników festiwalu zostaje w Poznaniu do niedzieli. Maciej Szefer, Polskie Radio. Klimat. Wieczorem jakość powietrza w całym kraju jest dobra, a na południowym wschodzie bardzo dobra. Sieć energetyczna działa stabilnie. Obecnie 12% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Adam Malecki. W Manchesterze trwa 4. runda indywidualnych Mistrzostw Świata na żużlu w stawce dwóch Polaków. Lider klasyfikacji generalnej Bartosz Zmarzlik i Dominik Kubera. Trwa runda zasadnicza. Po 3 seriach prowadzą Australijczycy Brady Kurtz i Max Frick. Zmarzlik jest 4., Kubera na 13. miejscu. W kolarstwie poznaliśmy trasę tegorocznego Tour de Pologne. Pierwszy etap sprinterski z Wrocławia do Legnicy, potem kolarze wjadą w góry. Drugi etap ze startem i metą w Karpaczu. Trzeci z początkiem i końcem w Wałbrzychu. Następnie pojadą z Rybnika do Cieszyna i znowu góry. Piąty etap z Katowic do Zakopanego, a 6. królewski to Bukowina Tatrzańska. Wszystko zakończy 12-kilometrowa jazda indywidualna na czas w Wieliczce. Na wszystkiemu winien jest jak zwykle dyrektor wyścigu Czesław Lang. Tegoroczny wyścig Tour de Pologne będzie jednym z najcięższych w ciągu ostatnich lat. Odwiedzimy nowe miejsca, urozmaicone etapy, jednocześnie promując Polskę oraz jej najpiękniejsze regiony. Rywalizacja sportowa, jaką dostarczą nam kolarze z najwyższej kolarskiej ligi, pozostanie w głowach i sercach kibiców na długie lata. Liczymy na to, że przełoży się to również na najmłodsze pokolenie, które tak licznie gromadzi się przy trasie wyścigu i za kilka lat będziemy mogli dopingować przyszłe pokolenie polskich wspaniałych kolarzy. Poznaliśmy także trasę trzeciego Tour de Pologne kobiet, początek w Zamościu, a na finał 128 km z Nałęczowa do Kraśnika. Panowie rozpoczną 4 sierpnia, panie 12. Skoro o paniach w kolarstwie mowa, to z bardzo dobrej strony w wyścigu dookoła Szwajcarii zaprezentowały się dzisiaj Marta Lach, była druga, i Katarzyna Niewiadoma piąta. Wczoraj Kasia była trzecia i dzięki tym wynikom w klasyfikacji generalnej jest na najniższym stopniu podium. Prowadzi Szwajcarka Marlen Royce. To jeszcze koszykówka, bo też w Ekstraklasie trwa mecz o brązowy medal. Anvil Włocławek, który w pierwszym meczu wygrał z Treflem Sopot 88-85, w rewanżu prowadzi 27-24. Jutro zachmurzenie małe, po południu na krańcach południowo-wschodnich możliwe słabe przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy głównie od 23 do 27 stopni. Tej nocy bez opadów, tylko miejscami na wschodzie silne zamglenia. Na termometrach będzie od 7 do 11 stopni, cieplej miejscami na wybrzeżu około 13. Autopromocja. Jedna z robotnic rozpaczała. Robotnica rozpaczała. Z jakiego powodu? Że nie jest skrzydlatą mrówką. Przypominamy ostatnią radiową premierę, w której wystąpiła Ewa Dałkowska. Maria Pawlikowska-Jasnorzewska. Mrówki. Krzyczała, dajcie mi skrzydła! Degeneratka, źle wykarmiona. W mrowisku nie ma miejsca na błędy. Zapraszam na scenę teatralną Trójki. Reżyserka Aleksandra Głogowska. W sobotę po 19:00. Barbara Marcinik. Polecam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? Ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Miasto Katowice zaprasza. Festiwal Tauron Nowa Muzyka. 19-22 czerwca. Wystąpią Underworld, TV on the Radio, Floating Points i inni. Bilety na festiwal nowamuzyka.pl. Partnerem strategicznym festiwalu jest województwo śląskie. Program trzeci Polskiego Radia poleca. Lubię te nasze wyjścia na kręgle, ale ostatnio często łapią mnie skurcze. No tak, bo za dużo imprezujesz. Nie, no co ty. Bo często chodzę na basen. Co byś mi polecił? Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz zawiera odpowiednią dawkę magnezu, a do tego jeszcze potas wspomagający pracę mięśni. Ja sam stosuję Neomax Kurcz i na dobrą sprawę zapomniałem o skurczach. Mimo tego, że imprezujesz. Mimo tego, że też dużo pływam. Neomax. Więcej niż magnez. Aflofarm. Jak się ekscytować, to Allegro Days. Tylko do niedzieli krem do twarzy Bielenda Supreme Lab Sebioderm za 67,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 79,99. Jak tak, to Allegro. Tato, zrobiłam pyszną karkóweczkę. Karkóweczka. Wykluczone. Tata musi uważać na wątrobę. To może ciasto mojej roboty. Oj nie, tata dba o poziom cukru. Artur, jesteś dietetykiem, co ty na to? Tacie potrzebny jest ProLiver Diabeto. Suplement diety ProLiver Diabeto dzięki zawartości wyciągu z liści karczocha znakomicie wspiera pracę wątroby, a wyciąg z morwy białej korzystnie wpływa na właściwy poziom cukru. No taki zięć to skarb. Skoro już mam ProLiver Diabeto, to teraz mogę się poczęstować. ProLiver Diabeto. Zdrowa wątroba i prawidłowy poziom cukru. Aflofarm. Tani weekend w Biedronce zbliża się. W ten piątek i sobotę piwa w butelkach zwrotnych 500 ml, Harnaś lub Kasztelan 10 plus 10 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 butelek, maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka. Żegnamy reklamy. Trójka. program Trzeci Polskiego Radia. No i po raz trzeci dzisiaj witam wszystkich tych, którzy postanowili wieczór spędzić z Trójką. O, Jarek się kłania z Mikołajka Mazurach, więc myślę, że mamy taki malutki problem z tego względu, że w Mikołajka dzisiaj jest rajd Polski, eliminacja do Mistrzostw Europy. I może dużo słuchaczy słucha i poszło na otwarcie tego rajdu. To też może troszeczkę mniejsza frekwencja. Ale słuchamy, słuchamy, ja słucham. No i wszystko jasne, wszyscy poszli na rajd. Pierwsza Trójka, lista przebojów. Ale ci, którzy zostali i mają włączone radio, no to mamy jeszcze 50 minut na antenie Trójki. To jest 57. notowanie naszej listy. Pierwsza Trójka, tak? Ta lista się nazywa. I zostało nam jeszcze 15 piosenek ułożonych przez wasze głosy oddane na naszej stronie internetowej. Ten utwór awansował jedno piętro. Kaśka Sochacka, Komary. Umiem sobie to wyobrazić. Oboje mamy siwe włosy. Ty jesteś chudy jak szczypiorek, bo ciągle palisz papierosy. Ja jestem niższa o centymetr. Zmiany pogody ledwo znoszę. Zawsze gdy robisz czarną kawę, to sobie coś pod nosem, teraz wróć. Wróć do mnie. Ja ci przypomnę, co było dobre. Ty tylko wróć. Kaśka Sochacka, Komary, utwór bardzo dobrze znany wszystkim słuchaczom programu Trzeciego Polskiego Radia. Dzisiaj 11 lat kończy Teo, więc rodzinka świętuje razem z dziadkiem Jerrym. No to pozdrawiamy serdecznie, a świętuje oczywiście przy liście przebojów. A czytam takie rzeczy na lista@polskieradio.pl. A co czytam na kartce, która przede mną? 14. Bruce Springsteen, Blind Spot, dwa piętra niżej niż tydzień temu. Uwaga! We inhabited each other like it's some kind of disease. I thought that I was blind, but I was crawling on my knees. Everybody's got a blind spot, brings up and down. Everybody's got a blind spot they can't get around. We mix them together down on the muddy shore. I was looking for some lost part of myself, breaking my crystal. Everybody's got a blind spot, brings them down. Everybody's got a blind spot they can't get around. Bruce Springsteen, trochę jak Streets of Philadelphia, bo to z tego samego okresu. Blind Spot, dwa niżej na 14. No to teraz już tyle razy zapowiadałem zespół, że powiem od tyłu. Tworzywo, MAD, Fish, Niemoc, 13. Biegliśmy jak kamienie wystrzelone z procy. Nad naszymi głowami samoloty, nad naszymi głowami odrzutowce. Remont pasa, wzmożony ruch na Tursynowem. Przelatują niezauważone, choć odbijały się w naszych źrenicach. Jestem tym, pływam w tym, ty w tym pływasz. Pięciu przyjaciół, zbyt mocno odbieraliśmy bodźce, bo wszyscy wtedy mieliśmy wiatr w głowie i naszą niepoprawną, dziwną muzykę. A wszystko wokół tonęło w błocie. Metro w budowie, osiedla w budowie, a w środku my niewzruszeni bogowie. Świadkowie gwałtownych zmian. Próbowaliśmy opanować sztukę latania, choć ciążyła nam grawitacja, oślepiało słońce. My rozpoczynaliśmy marsz po krętej drodze. Część z nas nie chciało wracać do domów, gdzie pijani ojcowie, gdzie przemoc. Nie ma złych, paskudnych dzieci, są dorośli, którzy pchają swoje dzieci w ciemność. Patrzymy teraz w górę, gdzie samoloty niebo sną. Zacieramy głowy, aż nie czujemy ziemki rąk. Drętwieją szyje nam, jak plecy Boga. Drętwieją szyje nam. I zanim okazało się, że świat jest skomplikowany, złożony z tylu warstw, nieprzewidywalny, ktoś miał starszych braci, którzy kupowali nam gazety dla dorosłych. Kieca albo chociaż Twój Weekend. To co widzieliśmy tam odejmowało mowę. Serca waliły jak młotem, piekły oczy, płonęliśmy jak znicze. Jak błyskawice na czarnym niebie, wpychaliśmy tłustą pizzę na grubym cieście i rozgazowaną kolę zamiast rozgotowanego makaronu z truskawkami w szkole. Pod belwederem spalono kukłę z napisem Bolek. Ostatni rosyjscy żołnierze opuszczają Polskę. Część z nas gasło jak wilgotny papieros. Może mogliśmy więcej, ale czuliśmy patrzymy niemoc. Patrzymy teraz w górę, gdzie samoloty niebo tną. Zacieramy ciemność. Głowy, aż nie czujemy nóg i rąk. Drętwieją jak szyję nam. Boga. Twarze z trądzikiem, ogromne grdyki. W szkole do wyboru niemiecki albo rosyjski. Słuchaliśmy rapu, dźwigaliśmy handle. Chcieliśmy toczyć boje z niesprawiedliwym światem. Porządkować świat za pomocą słów, języka, który szeleści. Poddajemy się sile ciężkości. Pierwsze fascynacje, pierwsze miłości. Granie w butelkę, granie na zwłokę, wahania. Przeżywamy olśnienia w przygaszonym świetle. Już wiemy, czym jest ciało, już wiemy, czym jest pragnienie. Jeden z nas przegrał wojnę z nałogiem. Drugi nawrócił się, stracił życie w klasztorze. Co się stało, do dziś nie wiem. Religia to nie moje hobby. Wolałem siedzieć na górce, obserwować startujące samoloty. Niemoc. Ciemność. Jak plecy Boga. Niemoc. Patrzymy teraz w górę, gdzie samoloty niebo tną. Zacieramy głowy, aż nie czujemy nóg i rąk. Drętwieją szyje nam. Drętwieją szyje nam. Fisza Madę, tworzywo niemoc. Dzisiaj na miejscu 13 w 57. notowaniu listy przebojów programu trzeciego Pierwsza Trójka. No troszeczkę się Państwo rozpisało tutaj w mailu. Dziękuję serdecznie za korespondencję. Oczywiście trzeba pocieszać biednego prowadzącego, który cały czas narzeka, że się nikt nie odzywa. Oj, oj, oj, Mela Koteluk 12. Mela Koteluk, miejsce 12. Ja zapiszę sobie w notesiku, że to kolejna piosenka, której nauczyłem się na pamięć słów dzięki liście przebojów programu trzeciego Pierwsza Trójka. Dodam jeszcze, że tydzień temu trzy piętra niżej był ten utwór. A teraz formacja The Cure, All I Ever Am, na miejscu 11 w 57 notowaniu naszej listy. Every time is never quite enough. I lose all my już się nie mogę doczekać, jak sobie rozpakuję ten nowy album z remixami z płyty Songs of the Last World. Póki co All I Ever M4 na dół na miejsce 11. Nasz numer telefonu to 2 2 7 3. Cześć, Janek z Gdańska. Chciałem się zaprosić wszystkich na festiwal w Londynie, który się odbył w Gdańsku. Pozdrowienia dla całej trójeczki. Właśnie słucham was, jesteście super. A o 22 wychodzę na festiwal. Pozdrowionka. No ale powiem szczerze, że taką Flądrę to bym przyjął po liście. Taką świeżą. Nawet może być na tacce papierowej. Ale po 22 to Piotr Merc dzisiaj, lista osobista. Polecam serdecznie, dziękuję za telefon. Dalej, co się dzieje? Pierwsza dziesiątka, którą otwiera Billie Eilish. No i rozdzwoniło się i rozpisało towarzystwo. Pan Bartosz napisał: mój serdeczny sąsiad napisał mi przed chwilą, że też słucha listy. Przez te twoje piętro wyżej, piętro niżej, to niedługo będę na ciebie mówić grabek budowniczy. O, jeszcze tego brakowało, grabek budowniczy. Dziękuję serdecznie za kontakt. Pozdrawiam też Lublin, w samochodzie słychać listę. No to piękna sprawa. A gdzie taksówkarze dzisiaj? Gdzie Richmond? No, bo Kaśka Sochacka na 9 i to teraz, 28 po 21. Teraz podoba twój świat. Znów jest to czysty i cię bierze do tańca. Mój ma kontuzję i się w bólach wzrasta. A ty jak? Naprawdę życzę, żebyś dobrze się miał. Zdobyłeś szczyty i już bądź najlepszy. I tylko czasem proszę chociaż za te. Dziękujemy. Kaśka Sochacka, szum na miejscu 9, 21.30. I jak to było? Uderz w stół, a nożyce? Zabiegany, zalatany, ale i zasłuchany. Chciałem się tylko zameldować i pozdrowić całą redakcję. Pozdrawiam serdecznie, Jacek z Richmond. I Daria ze Śląska. Próbuję być jak Sharon Stone. Maluję rzęsy, kręcę włos. I nie wiem wcale, co to wstyd. Mówię najgłośniej, jak chcę żyć. Palę na łobowo. Próbuję być jak Harley Quinn. Uderzę z siłą 200 sił. Mieć wszystko gdzieś i zrobić błąd. Trochę być on, a trochę off. Zasnąć z mokrą głową. Chodzę z kąta w kąt. Ruszam się jak robot. I tak cały czas myślę o tym, jak trudno jest być sobą. Próbuję być jak małe mi. Krzyknąć najgłośniej, tam są drzwi. Mówić, co myślę wtedy, gdy jest na to moment, a nie gdy robi się niezdrowo. Czasami nie wiem, czym jest dom. Czy to, gdzie wracam, czy też skąd. Czy kalkulować, czy być fair. Czy gdzieś zabłądzić, czy mieć cel. Zgłaszać się do kogo. Chodzę z kąta w kąt. Może mam coś z głową. I tak cały czas myślę o tym, jak trudno jest być sobą. Chodzę z kąta w kąt. Ruszam się jak robot. Idę cały czas. Myślę o tym, jak trudno jest być sobą. Halo, dzień dobry. Daria ze Śląska śpiewa, a tu pozdrawia Tomek ze Śląska. Właśnie wracam z pracy, słucham listy i pozdrowienia dla wszystkich. No proszę bardzo, Śląsk, a za tydzień lista będzie na Śląsku. Festiwal Tauron, nowa muzyka, a tam program Trzeci Polskiego Radia i my tam będziemy. Przypominam, że jeżeli wy też tam będziecie, to zapraszamy do punktu programu Trzeciego Polskiego Radia. A tutaj jaka impreza chyba szkolna. Pozdrawiamy z SP7L. Tutaj ja nazywam się Krzysiek. A ja Janek. Pozdrawiamy się z Grab. Pozdrawiam pana Bożeckiego. Pozdrawiamy Krzyśka, Jaśka, Oliwkę, Łukasza oraz całą szkołę podstawową numer 7 w Ełku. Uczniowie szkoły podstawowej numer 7. No już tyle razy zostało to powiedziane, że ja też jeszcze dodam. Szkoła podstawowa numer 7, Ełk. Pozdrawiamy bardzo, bardzo serdecznie. No i zaglądamy dalej, bo to atmosfera coraz bardziej gorąca. Na 7 Daria i Artur.

Ostatnio złapałem się na tym, że jest to najczęściej śpiewana przeze mnie piosenka na rowerze, kiedy wracam z listy, a szczególnie ten fragment ludzkie bagno zmieni w bagno. I dzisiaj też pewnie tak będzie, mimo tego, że bielizna na miejscu czwartym, dwa piętra niżej niż tydzień temu. No i został kwadrans i pierwsza trójka, którą otwiera zespół Echa. Informacja Echa, już dziś cię kocham, z 5 na 3 w 57 notowaniu listy przebojów programu trzeciego, pierwsza trójka. Halo, halo. Dobry wieczór. Ostatnio w ogóle się nie mogłam dodzwonić, a dzisiaj tak od razu. To pozdrawiam wszystkich ze Śląska i mam nadzieję, że do zobaczenia na Tauronie. No ja bardzo przepraszam, że się pani nie mogła dodzwonić do nas tydzień temu. A do zobaczenia, tak, za tydzień lista z Tauron Nowa Muzyka Festival. Zapraszamy serdecznie. Na miejscu drugim dziś The Cure, Alone, spadek z pierwszego. Hold the frame, the ghosts of all the Formacja The Cure, Alone. Miejsce drugie z pierwszego w 57. notowaniu listy przebojów programu trzeciego Pierwsza Trójka. 7,5 minuty do 22 i ostatni już dziś telefon. Dobry wieczór, mam na imię Mateusz i chciałbym, stawiam kciuki, czy trzymam kciuki za Dżem i chciałbym zaśpiewać jeszcze fragment piosenki Dżemowego oczywiście utworu. Dzisiaj miałem piękny sen, naprawdę piękny sen, wolności moja, śniłem, że wziąłem z tobą ślub. Dziękuję i pozdrawiam was wszystkich. Pamiętam dobrze, też była taka piosenka. Agnieszka Łukasiewicz, Marek Pawlukiewicz i Michał Grabek-Grabkowski. Serdecznie dziękujemy za ostatnie 3 godziny na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. To było 57. notowanie listy przebojów programu Trzeciego. Na miejscu pierwszym, na samym szczycie, na samym czubeczku. Formacja Dżem, Dusza. Brawo, brawo, dziękujemy. Od dziecka wiedziałeś, że nie będzie łatwo. Grało ci, śpiewało, co do głowy wpadło. I nadszedł ten moment, stałeś się muzyką. Słuchali cię ludzie, choć przyszedłeś znikąd.